otwierasz oko około 5:15. Znowu się zacznie, trochę strasznie. Kto wymyślił tę tułaczkę? Znów śniła ci się ex, chciałeś oddać jej wszystko. Zbliżyliście do siebie usta. Rzeczywistość i pierdolona dyra. Bez umowy przy polbruku, rutyna i bezsens jak powolne sepuku. Wynajęta garsoniera straszy mrokimi pustką i zimne łóżko, w którym nie możesz usnąć. Najlepszy ziomek, niech połamie mi się pióro. Olał rapowe dżemy, okazał się konfiturą. Cały świat wali się na łeb, to jakiś koszmar. Pierdolę tę robotę, a tam idę pochlać. I idziesz schodek po schodku, aż to czeluść ci. Niech mnie ktoś wypuści. Nagle wibrowanie w kiermanie i na ekranie stryczek. Dostajesz SMS-a, który odmienia życie. Bang. Iść, trzeba iść, trzeba gnać, aż do końca świata żyć. Trzeba żyć, trzeba trwać, nigdy nie zawracać sam. Całkiem sam, pośród was, którzy zapomnieli z wiarą otwierasz oczy, świta już, szyby maluje mróz, kurz przykrywa stare albumy ze zdjęciami nóż. Kieszeni się otwiera od tej niedoli, pijany zużywasz ostatni gram samokontroli, to boli. Odciski na dłoniach, na kostkach blizny. Nie pomoże na nie soda z aspiryną znów. Biały ślad na nadgarstku od braku opalenizny po zegarku, który musiałeś oddać za dług. Teraz pierścionkiem zaręczynowym wspominasz bólu. Zostało po nim tylko puste pudełko z weluru. Uśmiech jej, oczy w kolorach lazuru, gdy zasypialiście razem przy ciepłym świetle zabażuru. I jak to kurwa żyć normalnie? Nie masz pytań, coś ci gnębi na bank, to nie wezwanie od komornika. Na dłoni numer z dopiskiem Angelika. Jakiś flashback z wczoraj, tylko bania pęka zryta. Kule mięśni, mdłości, drżenie rąk, całe życie pod prąd. Ciężko dorwać się do koryta. Lodowaty prysznic gasi chore zamiary, ziom. Pomaga wytrzeźwieć, najlepsze lekarstwo dla alkoholika. Co to za życie bez przyjaciół i rodziny? Czas najwyższy, by dostać się z bagna do kolan. Ciężki oddech, gęste wąsy pożółkłe od nikotyny. Szukasz telefonu, by przeczytać SMS-a z wczoraj. Iść, trzeba iść, trzeba gnać, aż do końca świata żyć. Trzeba żyć, trzeba trwać, nigdy nie zawracać sam. Całkiem sam, pośród was, którzy zapomnieli z wiarą. Wróciłeś cały kwadrat już do góry nogami. Szukając telefonu schodzisz na dół do fury. To na nic się nie zdaje, ty nie zdajesz sobie sprawy ani. Nie potrafisz sobie przypomnieć, co się wydarzyło zanim wróciłeś do domu, chociaż sam nie wiesz jak. Jedna wielka dziura w bani, pusto stanie, epikat. Wczoraj się wypłaty, nie zostało nic w kieszeni. Chcesz oszacować straty, lecz to nic nie zmieni. Próbujesz coś skojarzyć, lipa nic tego. A może wczoraj wieczorem ktoś dosypał ci czegoś do drina i chyba zaczynasz się przypominać coś. Jakaś dziewczyna, co chciała cię wydymać na sos. Flashback i liczysz bez pamięci w głowie parabole. Jakieś dwie dupy na ulicy, różowe parasole. O ile się nie mylę, to były te same niunie, o których z kafarem z Dixów nagraliśmy numer. Klub rura, ty najebany jak trup. Dziura w mózgu i tak się urywa, tu akurat film. Jeszcze nie wiesz co, ale czuję, że coś jest nie tak. Strach paraliżuje i czuję, że ktoś ma nie wart. Bóg jeden wie, w co żeś się wmieszał. I znowu starasz sobie przypomnieć treść SMS-a. Sięgasz do tylnej kieszeni pod kapy ci stoła. Wyciągasz z niej rachunek z kokomu na 10 koła. Iść, trzeba gnać, aż do końca świata żyć. Trzeba żyć, trzeba trwać, nigdy nie zawracać sam. Całkiem sam, pośród was, którzy zapomnieli z wiarą. Trzeba iść, trzeba gnać, aż do końca świata żyć. Trzeba żyć, trzeba trwać, nigdy nie zawracać sam. Całkiem sam, pośród was, którzy zapomnieli z wiarą iść.